Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro najdalej we wtorek Ministerstwo Zdrowia ma ocenić, jak dotychczasowe ograniczenia wpłynęły na liczbę zakażeń. Policja podała najnowsze dane na temat kwarantanny. Prawie wszystkie osoby przestrzegają jej zasad. Eksperci oceniają, że Belgia szczyt pandemii ma już za sobą. Prawdopodobnie jutro, najdalej we wtorek, będzie wiadomo, jak dotychczasowe poluzowanie regulacji wpłynęło na liczbę zachorowań. Od tego zależy ewentualne dalsze odmrażanie gospodarki. Mówił o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poluźniliśmy troszkę te restrykcje, czekamy w tej chwili, w poniedziałek, wtorek będziemy mieli wyniki, jak to wpłynęło na ilość nowych zachorowań. Wtedy będziemy wiedzieli, czy można ewentualnie iść dalej i następne poluźnienia, szczególnie w naszej gospodarce, wykonywać. W Polsce do tej pory potwierdzono ponad 11 tysięcy zakażeń. Liczba wyleczonych to prawie 2300 osób, 526 osób zmarło. Policja podała najnowsze dane na temat kwarantanny. Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 66 tysięcy osób. Tylko w około 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągania konsekwencji prawnych, poinformował rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. W 11 przypadkach do funkcjonariuszy zwrócono się o pomoc w codziennych czynnościach, jak zrobienie zakupów czy wyniesienie śmieci. Policjanci skontrolowali też kilka tysięcy pojazdów komunikacji zbiorowej. Tutaj należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż praktycznie nie ujawniamy poważniejszych uchybień, powiedział Mariusz Ciarka. Jak dodał, na ulicach jest generalnie spokojnie, Polacy stosują się do obowiązujących ograniczeń, możemy być wzorem dla innych państw, zaznaczył Mariusz Ciarka. Gmina Ustka zmniejszy liczbę ratowników nad Bałtykiem. Z powodu pandemii samorząd spodziewa się z tego powodu mniejszych wpływów do budżetu oraz spadku liczby turystów w sezonie wakacyjnym. Plaże będą bezpieczne, ale nie będą strzeżone w takich obsadach jak w latach ubiegłych, mówi wójt gminy Anna Sobczuk-Jodłowska. Tam, gdzie mieliśmy odcinki plaż jednostanowiskowe, te plaże pozostają. Mówimy tutaj o Przewłoce, Dębinie. W Poddąbiu dwa odcinki zrobią się jednym odcinkiem. Pozostają nam rowy. Tutaj z funkcjonujących odcinków 7 będą 4 odcinki. Jeśli potwierdzi się przewidywanie, że przyjedzie do nas mniej turystów, to zmniejszenie liczby ratowników nie powinno wpłynąć na poziom bezpieczeństwa nad Bałtykiem, dodaje prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Piotr Dąbrowski. Powiedzmy, że zamiast 20 tysięcy turystów przyjedzie 5 tysięcy turystów. W związku z tym też byłoby rozsądne, no tutaj ekonomia, no też weź to wszystko pod uwagę. Obsada kąpieliska w sytuacji, kiedy nie będzie ludzi, no byłaby niezasadna. Gmina Ustka zapowiedziała, że jeśli sytuacja poprawi się, to wróci do pełnego zabezpieczenia wszystkich nadmorskich plaż na swoim terenie. W Belgii liczba hospitalizowanych osób z koronawirusem spadła poniżej 4 tysięcy i osiągnęła najniższy poziom od miesiąca. Z danych Centrum Kryzysowego wynika, że spada też dobowy wskaźnik zakażeń i zgonów. Od początku pandemii patogen wykryto ponad 46 tysięcy osób. Beata Płomecka. Eksperci mówią, że sytuacja w kraju stabilizuje się i szczyt pandemii Belgia ma już za sobą. Obecnie w szpitalach przebywa 3959 pacjentów. Na początku miesiąca hospitalizowanych było ponad 6 tysięcy osób. Spadła też liczba zajętych łóżek na oddziałach intensywnej terapii do najniższego poziomu od miesiąca. Obecnie na OIOM-ach jest 891 pacjentów. 620 jest podłączonych do respiratorów. A jeśli chodzi o najnowsze dane dotyczące zakażeń i zgonów, to w ciągu ostatniej doby wykryto w Belgii 809 przypadków koronawirusa. A jeszcze w tym tygodniu dobowo odnotowywano ich ponad 1000. Od wczoraj odnotowano 179 zgonów. Natomiast w ostatnich dniach dobowe liczby ofiar śmiertelnych przekraczały 200. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, choć mniej chmur, jedynie na północy i wschodzie okresami zachmurzenie wzrastające do dużego, będzie od 14 stopni na południowym wschodzie, około 17 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich od 12 do 15 stopni i tam właśnie porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

King Charles i Mumford & Sons Brightest Lights, najjaśniejsze światła. Znajomi z tras koncertowych King Charles i Mumford & Sons, tym razem w utworze wspólnym, którym rozpoczęłyśmy trzecią godzinę naszego spotkania z Państwem dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Gabi Darmetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Ta piosenka o nieustającej grze światła i cienia. Przy jasności i przy światłach zostańmy na moment. Nie chcę, żeby to zabrzmiało niepotrzebnie patetycznie. Może tak zabrzmieć, niestety, ale głos artysty, który za chwilę, w moim przekonaniu, może rozjaśnić najmroczniejsze cienie. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Pełne słońce i cała paleta barw w tym głosie. Tu koncertowo Zbigniew Wodecki, orkiestra i chór Mitch & Mitch. Tu trójka, 14 minut po 14. Staramy się podpowiadać Państwu, na co warto zwrócić uwagę w internetowej ofercie kulturalnej. Agnieszka Obszańska dziś zaczyna od portretu. Młody, mawiano, że przystojny, był zapalonym taternikiem i świetnym fotografem. Moc płynącą z gór, którymi był zafascynowany, przekładał na swoje kompozycje. O kim mowa? Zaraz wszystko będzie jasne. Mieczysław Karłowicz, dla nas bardzo nobliwie brzmi zestawienie imienia, nazwiska, a jeszcze jak filharmonia jest imienia Mieczysława Karłowicza, to rzeczywiście uruchamia nam się wyobraźnia i sobie myślimy o wiekowym i takim bardzo poważnym panu. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Natomiast po pierwsze nigdy nie miał szans być wiekowym panem, bo tylko przypomnę, że tragicznie zginął w Tatrach i to zaledwie w wieku 33 lat, tak naprawdę oddając się poza muzyką swojej drugiej pasji, jaką były góry. Postać rzeczywiście ze wszechmiar ciekawa. Zacznijmy od tej muzyki. No jeden chyba z najciekawszych kompozytorów, na dodatek takich, który zostawił nam sporo do grania, mimo krótkiego życia i który bardzo światowo podchodził do muzyki, nawet w swoich bardzo wczesnych utworach. Światowcem też był, bo jak wielu w tamtych czasach odbył gruntowną naukę, między innymi bardzo po sąsiedzku, czyli na przedmieściach Szczecina, bo w Berlinie i tam też po raz pierwszy zabrzmiała jego jedyna symfonia, Rebirth, czyli Odrodzenie. Wspomniane tatrzaństwo troszkę wiąże się z jego poczynaniami w zakresie w ogóle pogotowia tatrzańskiego i tutaj na pewno ogromne zasługi można zawdzięczać Karłowiczowi, ale jest jeszcze jedna sfera, bardzo atrakcyjna i do dzisiaj może fascynować nie tylko miłośników gór. Był wyśmienitym fotografem. Jego osobiste, niezwykłe fotografie prawdopodobnie były przyczyną tego tragicznego wypadku, w wyniku którego on zginął. Dla nas on jest troszeczkę takim freakiem tamtych czasów, czyli niepokorną duszą, która ciągle nie mogła zaznać pewnego spokoju, szukała różnych inspiracji, ale przede wszystkim żył pasjami swoimi, właściwie oddawał się im całym sobą. Mieczysław Karłowicz, a już dziś będziemy mieli doskonałą okazję, żeby poznać tego kompozytora od zupełnie innej niż tylko muzyczna strony. Filharmonia Szczecińska proponuje nam cyfrową premierę filmu Mieczysław Karłowicz – Samotna wędrówka w reżyserii Tomasza Knitla, który pokazał fascynującego, ale przy okazji normalnego i właśnie pełnego pasji człowieka o bardzo różnych obliczach, o różnych emocjach, który potrafił czasami oddać swój ogromny smutek i wszelkie dylematy humanistyczne w swojej muzyce, ale też, który potrafił radośnie gdzieś nas porwać. Myślę, że też cenne wypowiedzi różnych ekspertów i tych, którzy dotknęli zarówno muzyki, jak i jego przeróżnych pasji, które pojawiają się w tym filmie, jeszcze tylko ten obraz podbijają. Ale też właśnie a propos Tomasza Knitla, bo pojawiają się tam fragmenty z koncertu, który odbył się w Filharmonii z okazji rocznicy urodzin i tutaj współpracowaliśmy z tym reżyserem. Ciekawa postać, mająca swoją wizję, ale ta wizja jest odważna, ciekawa i przede wszystkim piękna i myślę, że tego mogą wszyscy Państwo również doświadczyć, poznając trochę inną twarz kompozytora, którego może znamy z Wikipedii czy z pojedynczych utworów. Start o godzinie 19, a tuż przed filmem muzyczny zastrzyk energii od Szczecin Filharmonic Big Band. To wszystko online, a szczegóły znajdziemy na stronie www.filharmonia.szczecin.pl. Zachęcała Agnieszka Okrzańska, to propozycja na dzisiejszy wieczór. Ja przypomnę, powtórzę adres filharmonia.szczecin.pl, ale myślę, że gdy w wyszukiwarce wpiszą Państwo Filharmonia Szczecińska, to też znajdą Państwo ten bardzo interesujący film i propozycję. O jeszcze jednym filmie opowiemy przed 15, ale na razie wracamy na drugą płytę zespołu Kasabian. Singing for your questions, but you stole all my answers. Too much.

wcześniej The Dumplings i Technicolor Yawn, a teraz Leanne LaHavas, bardzo utalentowana brytyjska wokalistka. Green and Gold to starszy utwór, a nową jej piosenkę Bittersweet znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 14.30 na zegarze, pora na przypomnienie kolejnego odcinka, właściwie nie przypomnienie, przypomnienie pierwszego trójkowego westernu, to sprzed kilku lat z archiwum Baszki Marcinik, znakomita powieść Patryka DeWitta, w której to powieści w wydaniu dźwiękowym wystąpili bracia Królikowscy, no i oczywiście bracia Sisters. Trójkowy znak jakości. Patryk DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek siódmy. Do następnego miasta dotarliśmy już po zmroku i wyglądało na to, że tamtejszy sklep jest już nieczynny. Ale drzwi nie były zamknięte na klucz, a z komina wydobywał się dym, więc zapukaliśmy i weszliśmy do środka. W izbie było ciepło i cicho. Czułem w nozdrzach silny zapach nowiutkiego towaru. Charlie zastukał obcasem w podłogę i zza ciężkiej kotary z czarnego aksamitu wyłonił się rześki staruszek w zwisającym podkoszulku. Nie odpowiedział na nasze powitanie, tylko przechodził bezgłośnie z miejsca na miejsce, zapalając stojące na ladzie lampy cienkim sosnowym patykiem, którego koniec żarzył się i podskakiwał w jego dłoń. Wkrótce cała izba tonęła w złocistym blasku, a staruszek położył ręce na ladzie, mrugając i uśmiechając się do nas z zaciekawieniem. Chciałbym kupić nowe ubranie, powiedział Charlie. Od stóp do głów? Zapytał staruszek. Myślałem przede wszystkim o nowej koszuli. Ma pan sfatygowany kapelusz. Co pan ma z koszul? Spytał Charlie. Staruszek obrzucił badawczym spojrzeniem jego tułów, odczytując wprawnym okiem wymiary, po czym odwrócił się i błyskawicznie wspiął na stojącą tuż za sobą drabinę, żeby ściągnąć z półki niewielki stosik złożonych koszul. Kiedy mój brat je przeglądał, sklepikarz zwrócił się do mnie. A pan? Ja dzisiaj niczego nie potrzebuję. Pański kapelusz jest sfatygowany. Lubię swój kapelusz. Znacie się chyba od bardzo dawna, jeśli można wnosić po śladach potu. Twarz mi stężała i odpowiedziałem, niegrzecznie tak mówić o czyimś ubraniu. W jego czarnych oczach połyskiwał spryt. Przypominał mi kreta albo jakieś inne ryjące w ziemi stworzenie. Był szybki, pewny i skupiony na jednym celu. Powiedział: nie miałem zamiaru być niegrzeczny. To wina mojej profesji. Kiedy mówił, jego dłonie, niezależne od reszty ciała, wyłożyły na ladę trzy nowe kapelusze. Nie słyszał pan, kiedy mówiłem, że niczego nie chcę? Zapytałem. A co panu zaszkodzi przymierzyć jeden z nich? Odparł, stawiając na ladzie lustro. Ot, zabije pan trochę czasu, czekając, aż pański przyjaciel poprzymierza sobie koszulę. Jeden kapelusz był czarny, drugi czekoladowy, a trzeci granatowy. Położyłem bok nich swój i musiałem przyznać, że w porównaniu z nimi był w kiepskiej formie. Powiedziałem, że może jeden z nich przymierze, a sklepikarz krzyknął ostro: szmata! Zza kotary wyłoniła się ciężarna i stanowczo brzydka młoda dziewczyna z parującym kawałkiem płótna w dłoni. Rzuciła go w moim kierunku i bez słowa schowała się na powrót tam, skąd przyszła. Stałem tak z gorącą szmatą, przerzucając ją z ręki do ręki, żeby ją ochłodzić. A sklepikarz pospieszył z wyjaśnieniem. Gdyby był pan uprzejmy przetrzeć sobie ręce i skronie, nie możemy pozwolić, żeby każdy, kto tu wejdzie, plamił nam towar. Zacząłem się wycierać, a on przeniósł swoją uwagę na Charlie'ego, który był właśnie zajęty zapinaniem czarnej, bawełnianej koszuli z perłowymi zatrzaskami. To dopiero świetnie dopasowana koszula, powiedział staruszek. Charlie stanął przed wysokim lustrem, obracając się w tę i we w tę, żeby zobaczyć ją pod każdym kątem. Odwrócił się do mnie i wskazał na nią palcem, wznosząc lekko brwi. I piękna, oceniłem. Wezmę ją, zdecydował Charlie. A jak się panu podoba pański przyjaciel w tym? Zapytał staruszek, wkładając mi na głowę czekoladowy kapelusz. Charlie przyjrzał mi się z profilu, a potem powiedział, że chciałby zobaczyć, jak będzie wyglądał Charlie. Kiedy sklepikarz je zamienił, Charlie pokiwał głową. Gdybyś szukał kapelusza, to mógłbyś na tym poprzestać. Lepszego nie znajdziesz. Chętnie bym jeszcze spojrzał na ten niebieski, skoro już są na wierzchu. Szmata! Zawołał staruszek i znowu się pojawiła ciężarna dziewczyna, rzuciła dmiącą ścierkę na ladę i wróciła bez słowa do siebie. Charlie uśmiechnął się i wytarł sobie czoło. To twoja kobieta, stary? Tak jest! Odpowiedział z dumą. Dziecko w brzuchu też? Twarz mu się wykrzywiła w gniewnym grymasie. Powątpiewasz pan w jakość mojego nasienia? Nie zamierzam dyskutować o twoim nasieniu. To impertynencja! Charlie wzniósł ręce do góry, żeby go udobruchać. Po prostu jestem pod wrażeniem. Nic więcej. Nie chciałem cię obrazić. Życzę wam długiego i szczęśliwego pożycia. W ten sposób sprawa się rozeszła, a resztki wrogości, które mogły się jeszcze ukryć w sklepikarzu, zostały ukojone przez nasze zakupy. Ja kupiłem kapelusz i koszulę do kompletu, za to Charlie w szale konsumpcji ubrał się od stóp do głów. Kiedy odjeżdżaliśmy w naszych eleganckich nowych strojach, odezwałem się do Charlie'ego. To czysta robota. Czystsza niż zabijanie. Przytaknął. No, chyba mógłbym przywyknąć do takiego życia. Czasem sobie myślę, czy by trochę nie zwolnić. Charlie pokręcił głową. Ja bym ogłupiał z nudów. Mam wrażenie, że to bardzo spokojna praca. Założę się, że ten stary świetnie sypia. A ty nie? Zapytał z powagą Charlie. Nie, odpowiedziałem. Ty też nie. Ja? Zwykle śpię jak zabity. Zaprotestował. No, kwilisz i jęczysz. No, naprawdę, Charlie. Ho! Powiedział, pociągając nosem. Przerwał, żeby się zastanowić nad moimi słowami. Zatrzymaliśmy się w pełnym przeciągu w koślawo odbudowanym koteliku na południowym krańcu miasta. Był tam tylko jeden wolny pokój, więc Charlie i ja musieliśmy zamieszkać razem, a zwykle kwaterowaliśmy się oddzielnie. Wsiadłem przy miednicy i wyjąłem szczoteczkę oraz proszek, a Charlie, który ich nigdy przedtem nie widział, zapytał, co robię. Objaśniłem mu i pokazałem, jak ich prawidłowo używać, a potem cmoknąłem i wziąłem głęboki wdech. No, to bardzo dobrze odświeża jamę ustną, powiedziałem. Rozważał moje słowa przez chwilę. Nie podoba mi się, stwierdził. Myślę, że to głupie. Myśl sobie, co chcesz. Nasz doktor Watts mówił, że jeśli będę sumiennie korzystał z tej szczoteczki, to nigdy mi nie spróchnieją zęby. Charlie zachował sceptycyzm. Skomentował, że z pianą na ustach wyglądam jak wściekłe zwierzę. Odparłem, że wolę wyglądać jak zwierzę przez kilka minut dziennie, niż pachnieć jak zwierzę przez całe życie, zamykając w ten sposób naszą dyskusję o szczoteczce. Kiedy napomknąłem o Wattsie, Charlie przypomniał sobie o skradzionym środku znieczulającym i wyciągnął z sakwy buteleczkę z igłą. Postanowił, że chce go na sobie wypróbować i na moich oczach wstrzyknął sobie całkiem sporą dawkę w policzek. A niech mnie. Poprosił, żebym go spoliczkował, co zrobiłem. Nic nie czuję. Oznajmił. Twarz ci zwisa jak surowe ciasto. Walnij mnie jeszcze raz, tylko mocniej. Polecił. Posłuchałem go. Niesamowite, powiedział. Jeszcze raz, ostatni, ale tak mocno jak chcesz. Zamachnąłem się i uderzyłem go z taką siłą, że aż zabolała mnie ręka. To już poczułeś. No, włosy ci się nastroszyły, miałeś w oczach ból. Brr. To był odrzut od uderzenia, ale nie ból, odparł zdumiony. Mądry człowiek mógłby mieć z tego jakiś pożytek. Może mógłbyś jeździć od miasta do miasta, proponując sfrustrowanym obywatelom, żeby cię za odpowiednią opłatą walili po pysku, co? Mówię poważnie. Mamy w tej buteleczce coś, co sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Jest w tym jakiś pieniądz. Zobaczymy, co pomyślisz o tej cudownej miksturze, kiedy już przestanie działać. Jego usta były zwiotczałe, a po brodzie spływała niteczka śliny. Ślinie się przez to, zauważył, wciągając ją do ust. Wzruszył ramionami, odłożył buteleczkę wraz z igłą na bok i powiedział, że chce pójść na drugą stronę do salonu. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Ellie. Rafał Królikowski, Charlie i pozostałe role męskie, Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Krótka wizyta, ale treściwa na Dzikim Zachodzie. Bracia DeWitt, bracia Krójkowscy i bracia Sisters. Tę lekturę trójkową Baszka poświęca pamięci Pawła Królikowskiego. Tu Trójka, 20 minut pozostało do 15. Jeszcze jedna musicalowa perełka się zmieści w dzisiejszym naszym spotkaniu. Nieoczywista. Once to film Johna Carneya z 2007 roku, a piosenki do tej historii o muzyce, miłości i odkurzaczach napisali Marketa Irglowa i Glenn Hansard. Raise your hopeful voice. You have To taka niepozorna historia i film niezależny, ale wielki sukces, oscarowa piosenka i przeniesienie na deski teatralne Broadwayu, West Endu i warszawskiego Teatru Roma. Glenn Hansard i Marketa Irglowa. Bardzo trudne te nazwiska. Kto by się spodziewał? Falling Slowly z filmu Once. A teraz kolejny film, który nie zdążył trafić na duży ekran i ma właśnie swoją premierę w sieci. To jest zarazem kolejny filmowy dyplom studentów Wydziału Aktorskiej Szkoły Filmowej, Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi z Kaliną Alabrudzińską, autorką komediodramatu Nic nie ginie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mam wrażenie, że chyba nie tak wyobrażałaś sobie premierę swojego debiutanckiego filmu. No nie, jest to zupełnie nowa sytuacja i jeszcze nie potrafię się w tym odnaleźć tak naprawdę. Brakuje trochę mi takiej sytuacji, przede wszystkim premiery, kiedy możemy wszyscy się pokazać na scenie, mogę zaprezentować całą ekipę i aktorów, to tego mi trochę brakuje. A co do reszty, no trochę jestem też już przyzwyczajona do oglądania filmów i seriali online, więc wszyscy inni chyba też. Najważniejsze jednak, że nic nie ginie, trafi wreszcie do, miejmy nadzieję, szerokiej publiczności. No taką bez wątpienia internet zapewnia. Tak, i czekam na jakiś feedback od tych, co oglądają, bo to jest coś dla mnie bardzo ważnego, co udaje się podczas festiwali, że ludzie mówią, co czują po obejrzeniu filmu. Czyli już jest dostępny w sieci. Film jest już dostępny online, można go oglądać na różnych VOD, na różnych platformach, wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę Nic nie ginie i pojawią się możliwości. No to przypomnijmy historię twojego filmu, bo ona już w punkcie wyjścia była szczególna, tak jak szczególny był ten projekt. Tak, ten projekt jest specyficzny, ponieważ to jest mój debiut reżyserski, scenariuszowy, ale przede wszystkim debiut aktorów, którzy zagrali w tym filmie, prawie wszystkich. To jest film dyplomowy dla studentów aktorstwa, którzy kończą szkołę filmową w Łodzi. Więc jest to film aktorski, jest to film dla nich, ale jednocześnie udało mi się zrealizować film, który zawsze chciałam zrobić, czyli film kameralny, który jest blisko aktorów i blisko postaci. Sama pisałaś scenariusz, więc czy ja dobrze myślę, że w wypadku no, takiego szczególnego filmu, w którym trzeba zatrudnić cały rok studentów Wydziału Aktorskiego, no to najpierw trzeba mieć pomysł, miejsce, sytuację, w której można zgromadzić wiele osób, od tego się zaczęło? Tak, chociaż sam punkt wyjścia, czyli terapia, która jest taką osią mojego filmu, to ten temat już krążył we mnie już od dawna, więc w zasadzie ja piszę kilka teraz projektów swoich scenariuszowych i w każdym z nich jest jakaś terapia. Gdzieś ta terapia jest bliska mojemu sercu i czuję, że to wbrew pozorom jest bardzo filmowy środek opowiadania o świecie. No właśnie, tu mamy do czynienia z terapią grupową, ale to najogólniej rzecz biorąc jest film o samotności. To bardzo symptomatyczne, że wchodzi w ten internetowy obieg właśnie teraz. Właśnie jesteśmy teraz trochę zmuszeni do tej samotności i różnie sobie z tym radzimy. W filmie każdy się spotyka ze swoją samotnością na swój sposób i generalnie chyba takie wrażenie po tym filmie widzów, tak jak jeszcze z nimi rozmawiałam, jak mogłam rozmawiać, to było takie, że daje im jakąś nadzieję, że ta samotność nie jest aż taka zła. Ale to były inne warunki, można było kontrolować tę samotność, być w niej, wyjść z niej, natomiast teraz to wszystko odgórnie już jest zaplanowane dla nas, więc jest pewnie inaczej. A co byś powiedziała o swoich aktorach? Czy przynajmniej niektórym z nich udało się już wypłynąć na szersze wody? Tak, tak. Bo celem tego filmu było też pokazanie ich od, że tak powiem, jak najlepszej strony, po to, żeby zauważyli ich później reżyserzy castingu, czy w ogóle twórcy, żeby ich później zaangażowali w swoich projektach i rzeczywiście dzięki temu filmowi wiele takich opcji oni dostali, więc to spełniło jakąś swoją funkcję. Kilkoro z nich działa bardzo sprawnie, no ale teraz wszyscy siedzą w domach i uczą się obcych języków, no bo co innego robić. Wcześniej czy później na pewno się przyda. Film został już uhonorowany nawet dwukrotnie w zeszłym roku podczas Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, przypomnij. Tak, ja dostałam jedną nagrodę za reżyserię, dostaliśmy też jakieś wyróżnienie od jury młodych. No teraz dostaliśmy zaproszenia też na jakieś festiwale za granicą, ale one wszystkie są oczywiście odwołane, więc czekamy cierpliwie, czy podadzą nowe daty. Ale ja już żyję kolejnymi projektami. Teraz pracuję nad serialem dla Netflixa. A komu szczególnie poleciłabyś Nic nie ginie? Poleciłabym go ludziom, którzy potrzebują troszkę się pośmiać, bo to jest jednak komedia. Myślę, że to może nas ratować w tym, co się dzieje naokoło. Ten film daje jakąś nadzieję, że będzie okej. Okay. Może nie, że będzie lepiej, ale że będzie okej. Okay. Film Nic nie ginie może dobrze działać na nasze nadwątlone zdrowie psychiczne.